Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы». Пятая серыя. Новыя факты у справе Турэ. За окном темнело. Пришлось запалить лямпу. Мегрэ устал и снял пальто с вешалки. Выходячи, он сказал инспекторам с соседнего покоя, что будет праз годину-две. Мегрэ не поехал на службовой машине, а сел у конца улицы на автобус и, доехав уже за несколько хвилин до Севастопольского бульвара, сошел. На улицах было людно. Еще совсем недавно у гэты час ходил по их и Луи Туре, не ведаючи магчыма чем заняться, перш чым змяніць свае жоўтыя чаравікі на чорныя і адправіцца на Ліёнскі вакзал. На другім баку бульвара Бон-Нуэль Мегрэ прыкмеціў лаўку. Напэўна, гэтая. На лаўцы ніхто не сядзеў. На рагу Сен-Мартэн чакалі кліентаў прастытуткі, іншыя сядзелі ў маленькім бары, мужчыны побач гулялі ў карты, і тут камісар убачыў інспектара Неве і зрабіў яму знак. О, Неве, як жыццё, даражэнькі? Прыйшлі зірнуць? І так, на хвіліну. А я ўжо з 8 раніцы апытаў ўжо чалавек 500. Даведаўся, дзе ён абедаў. Вон там. Я так і думаў. Чаму? Туре быў чалавек з вышкі. Наўрад ці ён стаў бы кожнага дня хадзіць у іншае месца. Там дагэтуль ляжыць ягоная сурвэтка з нумарам. І што табе там расказалі? Ён заўсёды сядаў за адзін і той самы столік у глыбіні залы непадалёк ад стойкі. Яго зазвычай абслугоўвала адна афіцыянтка. Здоровенная такая кобыла, рыжая. Ведаете, как она его называла? Мой дружок. Она сама мне про это сказала. Так и пыталась его его. Ну что, мой дружок, будем сегодня есть. Сцвярджаю, что ему это подобалось. Я начасто заговорила с ним, але он николи да и не заляцался. Яна не раз бачыла яго на бульвары, на лаўцы, і кожны раз ён вітаў яе рукой. І заўсёды гэта было каля 3 гадзін дня, у час яе перапынку. Аднойчы яна сказала яму: «Здаецца, мой дружок, вы працую не струджаны». А ён адказаў, што працуе ўначы. Яна паверыла? Дык яна, здаецца, малілася на яго. А газеты яна чытае? Я ёй сказаў, што яго забілі. Паверыць не магла. А ведаеце, рэстаран хоць і сціплы, але не дужа танны. А Туре кожны раз заказываў паўбутэлькі марачнага віна. Ці ёсць яшчэ ў квартале людзі, якія б ведалі яго? Чалавек 10. Одна проститутка сустракала его маль что дня. Первый раз она попробовала завести его до себе, але он почти отмовился. А потом, когда она бачила его, то кричала: «Так что, сегодня?» Это вошло в ихнюю звычку и вельми их веселило. Калі яна знікала з кліентам, ён падміргаваў ёй. Ён ні разу не быў ні ў адной? Не. А з якой-небудзь іншай жанчыны яго бачылі? Яны не. Але адзін з прадаўцоў ювелірнай крамы бачыў. Той самай крамы, калі якую яго забілі. Ага, той самай. Я там усім паказваў яго фатаграфію, і адзін яго прызнаў. Ды гэта ж той, што купіў у нас пярсцёнак на тым тыдні. А жанчына была маладая? Не надта. Прадавец не звярнуў на яе асаблівай увагі. Вырашыў, што гэта муж з жонкаю. Ён толькі заўважыў, што на ёй была гаржэтка серабрыстага ліса, а на шыі вісеў ланцужок з пазалочаным медальёнам чатырохлістнікам. Такі ж самы, што прадаюць у краме. Дарагі прасцёнак? Пазалочаны, з падробленым каменем. Пра што яны гаварылі? Прадавец нічога не чуў? Ён не памятае. Кажа, гаварылі як муж з жонкаю. Нічога асаблівага. А ён змог бы пазнаць гэтую жанчыну? Ён не ўпэўнены. Яна была ў чорным і ў пальчатках. Адну пальчатку забылася на прылаўку. Турэ вярнуўся, а яна чакала яго на вуліцы. Яна вышэйшая за яго. На вуліцы ўзяла яго пад руку, і яны пайшлі да станцыі метро «Рэспубліка». Бо ж нічога не ўведу. І гэта з'ела ў мяне ўвесь час. Я ж паджаў з Монмартра. Але там нічога не ўведаў. За выключэннем адной драбніцы. Ведаеце кіёск на вуліцы Акацыі, дзе прадаюць пышкі? Ведаю. Іх пякуць там пад адкрытым небам, як на кірмашы. Дык вось, прадаўцы пышак памятаюць Турэ. Ён часта купляў у іх. Заўсёды па тры штукі. І ніколі не еў на вуліцы, а забіраў з сабою. Гэтыя пышкі, як вам вядома, вельмі вялікія. Ва ўсякім разе рэклама сцвярджае, што яны самыя вялікія ў Парыжы. Наўрад ці пасля сытнага абеду ў рэстарацыі Турэ еў бы іх адзін. Не. Не еў бы ён іх, і на лаўцы не такі гэта чалавек. Відаць, ён браў іх той самай жанчыне. Значыцца, яна жыве недзе непадалёк. Ну што, шэф, казаць далей? Да дома. А куды вы? Я хачу зазірнуць у тупічок. Тупічок быў зусім побач. І Магрэ вырашыў яшчэ раз агледзець месца злачынства. Час цяпер быў такі самы, туману сёння не было, але цемра такая ж непраглядная. Толькі б знайсці тую жанчыну. На тваім месцы я меней бы займаўся крамамі, а болей людзьмі на лаўках. Пасядзі. Пазнаёмся з заўсёднікамі. Добра, шэф. На заўтра камісар змарнаваў паўдня. Яго выклікалі на судовае пасяджэнне. Некалькі гадзін ён праседзеў у змрочным пакойчыку для сведкаў. А калі нарэшце пакінуў судовую залу, то першым вярнуцца ў сваё бюро, выпіў шкляначку каньяку у буфеце ў палацы правасуддзя. Прыйшоўшы ў аддзяленне, Магрэ адразу ж запытаўся ў Сантоні, які займаўся сябрам Монікі Турэ. Ніякіх навін пра Альбера Жарыса? Ніякіх. Неве не званіў? Паўгадзіны назад. Сказаў, што пазвоніць у 6. Лапуэнт нічога не знайшоў? Не. Маленький Лапуэнта бегал усе мэбляваныя пакоі района, каб даведацца, ці не здымаў адзін з іх Турэ. Павінен жа ён быў недзе перабувацца. Цяпер у кожнага быў свой участак працы. Разважыўшы, Жарыса перадалі Люка, а за Сантоні засталася адна Моніка Турэ. Што калі Жарыс стане шукаць яе? Ці захоча што-небудзь паведаміць ёй пра сябе? Тым часам прыходзілася разглядаць розныя службовыя паперы, адказваць на непатрэбныя тэлефонныя званкі. Ўсё ж такі дзіўна. Ніхто так і не пазваніў камісару у сувязі з забойствам. Алло, Мегре слухае. Інспектор Наве, я знайшоў на лаўках трох чалавек, якія памятаюць Турэ. Усе паўтараюць адно і тое ж. Турэ быў заўсёды ветлівы, ахвотна загаворваў з імі. Адна старая кажа, што зазвычай ён ішоў адсюль да метро Рэспубліка. Яна яго бачыла з кім-небудзь? Яна? Не. Але адзін бадзяга сказаў, што аднаго разу Турэ некага чакаў. А калі той чалавек падышоў, яны разам пайшлі адсюль. Але ён так і не змог апісаць гэтага чалавека. Сказаў адно, што гэта тып, якіх багата. Дзякую, даражэнькі. Пахаванне Турэ было назначана на заўтра. У ранку цела нябожчыка забралі ў жывізі, Мегрэ патэлефанаваў жонцы і сказаў, што вернецца позна. Па дарозе ў жывізі дзьмуў моцны вецер, хмары нізка навіслі над зямлёй, збіралася навальніца. Шафёр з цяжкасцю знайшоў вуліцу таполяў. Ва ўсіх вокнах дома Турэ гарэла святло. Але звонок не званіў. Яго, відаць, выключылі ў знак жалобы. Нехто ўбачыў, як да дома пад'ехала машына, і дзверы адчыніла жанчына, але незнаёмая камісару, гадоў на 5 старэйшая за мадам Турэ і вельмі падобная да яе. Мегрэ прынялі на кухні, бо ў сталовай стаяла труна. У вузкім калідоры пахла кветкамі і свечкамі. Выбачайце, што я вас турбую. Пазнаёмцеся. Месье Маньен, мой швагер, кантралёр на чыгунцы. Вельмі прыемна. Вы ўжо знаёмыя з маёй сястрой Жаннай, а гэта Селіна. Мадам, мае спачуванні. Адна Моніка не ўстала, каб павітацца з Мегрэ. Яна пільна ўзіралася ў яго і, напэўна, думала, што камісар прыехаў дапытваць яе наконт Жарыса. І была скаваная страхам. Прысядьце, калі ласка. Хочаце глянуць на яго? Хадзімце. Ось. Нібыта спіць. Ён і зразумець не паспеў, што здарылася. Як ён любіў жыццё. Хадзімце. Напевно, ви і ваші сестри знайомі з усіми, хто буде на похованні. А я не ведаю нікого. Я попросив би вас показати мені на похованні незнайомих людей, коли такі будуть. Ви думаєте, прийде забойця? Не обов'язково, але мій обов'язок нічого не упускати. Ви маєте на увазі якую-небудь жанчину? Я нічого не маю на увазі. Я шукаю забойцю. Коли завтра на похованні ви зробите мені знак, я зрозумію. Добре. Добре. Гэтым вечарам Мегре пайшоў з жонкаю у кінотэатр на бульвары Бон-Нувель, той самы, куды хадзіў і Луі Турэ. Яны двойчы прайшлі міма таго самага тупіка. Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы».